من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولله الحمد والمنة اختممنا كتاب ثلاثة الأصول واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ كتابا جديدا ألا وهي كتاب المنهجية المسمى كن سلفيا على الجادة ومؤلفه الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه وهو أستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإسلامية المدينة النبوية وهو المدرس في مسجد النبوي في حلقات علمية وهذا الكتاب قرأه معالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان الذي هو عضو هيئة كبار علماء وكذلك عضو لجنة دائمة للإفتاء والبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية وهناك من قدم ووضع تقديمهم هناك شيخان الذي قدم هذا الكتاب فضيلة الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيه الذي هو أستاذ العقيدة لجامعة إسلامية سابقا وكذلك المدرس في المسجد النبوي الشريف وفضيلة الشيخ العلامة الوليد الشيخ المبجل عبيد بن عبد الله الجابري حفظهما الله وهذا الشيخ المبجل هو المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ولكن كان المدرس سابقا لذلك هذا الكتاب من كتب المعتمدة عند طلبة العلم في ساحة الدعوة والتدريس في كل ناحية، كن سلفيا على الجاد. تمماريز كتاب ثلاثة الأصول وتوفيق يا الله تبارك وتعالى. لليو كما تنبقبريانا نقصدية وإذن يا الله كوانز كتاب كيفيا ناتشوني كتاب كنجين لكون سلفيا على الجاد، كوا من يكفات مين أثر يا wale waliotangulia katika umma huu waliokuwa wema. Lakini sio kilegelege ala aljada kisawa sawa, kwa maana bila kuacha kitu na wala bila kuongeza kitu katika yale ambayo hawakuwa nayo. Ala aljada kisawa sawa bi ihsan mina lidhalika narju an namtafia, tunataraji sana kwa nembo hii ya kitabu tutanufaika na manufaa yaliyokuwa makubwa. Muallif mtunzi wa kitabu hiki ni Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Rajaa As-Sahih. حفظه الله تعالى شيخه بعد أن غير حي كبرنا مشيخ في جانا في أبيذيل ني لكتشر أستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة الجامعية الإسلامية كريستيانو أستاذ مناكي ني لكتشر أمبايا نفلشا كتك كوتكوتا مدينة. أبا كنا تنبيه جماني إذي استلاحاتي ilmiya zinazotumika mitaani na tunazotunazosambikana kupeana zina maana kubwa. Angalia neno ustazi linavyotumika mitaani kwetu, afu angalia renki inavyojulikana ya kielimu inayotumika hasa kielimu. Ustazi, ustazi ni mtu ambaye tayari amekwisha pitia doktor, master na master, na amepita kwenye doktor tayari. Huyu ni lecturer ambaye anaaminika kukabidhiwa wanafunzi wenye level za madiploma na madegree sawa katika chuo kikuu, bali watu wenye level za master waweza wakasomeshwa na ustadhi. Wale malecturer walioko mlimani kule wanaosomesha, ambao ukiwapeleka A level umewaonea. Sio renki zao kuwapeleka elevu kasomesha form 5 na form 6. Wale malekchara kule ndio maana unawakuta wanahamishwa vyuo, kutoka chuo cha Mlimani atapelekwa chuo cha Makere, ili mradi ni mtu ambaye ana kwa sasa. Ustazi leo anapewa mtu mwenye kimadrasa cha uchochoroni kama hiki kimadrasa hapa Kakabu na Jashi, apewa naye ustazi. Inaonekana kwamba ustazi imepokelewa vibaya sana kwa kwenye safu ya Waislamu, kana kwamba ni kitu kidogo, na yale yote ya kudharauliwa inaonekana ndio ya ustazi. Vipi ndoa ile ya chapchapu isiyokuwa rasmi ile, basi mfungishaji yule wamekamata watu ndoa ya mkeka, tutakuta tu ustazi normal. Yani ni yale mambo ya ovyo ovyo ndio inaonekana ya ustazi. Tumita tu ustazi atafanya mambo na nini? Imepita hiyo. Au jambo lilipita unaadhisiwa. Tukamuita bana ustazi, akapitisha jambo mengine sio mazito bana. Tukamuita ustazi akapitisha. Sasa ukiangalia lile alilopitisha halifanani na sawa, basi ndio anasababisha ustazi. Kwa sababu watu wamekamatwa, wamekutwa kwenye chumba wakagongewa mlango au kapigwa teke mlango wakakamata pale pale ikafungishwa ndoa. Hili jambo hawezi kulifanya ustadhi mwenye ilmu. Kuna mawani mengi ya kuifanya hiyo ndoa kipindi hicho isisifu. Yapo mawani mengi, lakini anafanya anataja ustadhi kwamba ana uoni wa kulifanya lile jambo linajuzu na kufundisha ndoa. Kumbe bana ni mtu jahil tu amempokea, lakini kapewa nembo ya ustadhi. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kutanaba na kujua kwamba ya kumbe hivi vyeo, angalia mashuyukha. Sheikh ni yule ambaye tayari hizi renki za kielimu amekushazivuka. Renki zote hizi tumezungumza, master, doktora, sawa, lakini pia PhD pia itafute pia, kuna ngazi ya PhD eh? Kwa wasomi mnajua zaidi, kutoka bachelor sijui unachukua PhD eh? Sijui kitu kinachangulia bachelor na PhD au vinaambatana. Bachelor kwanza ndio PhD. Sasa hizi zote hizi mtu anakuwa amefanyaje? Amezivuka. Kisha ukisikia mtu sasa anaitwa professor, ni yule ambaye kwenye PhD yake kaingia kwenye tafiti, kabaini kitu kupitia taaluma yake, kagundua kitu ambacho wote wenye renki kama yeye hawajakiona. Tumeelewana? Yeye kwa tafiti zake ndio kabaini kitu fulani ambacho hiko kitu anakipitisha kwa wenzake wenye PhD wenzie na madoktori na wanapitishiwa ile kitu kwa reference alizoweka mule. Jinsi ambavyo alivyojaribu kuchukua reference ile na reference ile kuzisha hiyo muongoza mpaka akabaini, akagundua kile kitu, wenzake wanakubali, sema hii kweli shofa. Kila mtu anaanguka. Ile sasa inachapishwa rasmi kwa ajili ya yani kwa ajili ya intishara, yani kuenezwa sasa, yani kutumika duniani. Shafahamu. Kwa hiyo ile taaluma yake itatumika duniani, na mwingine yoyote kuhusiana na kile marejeo ya reference utatoka kwake. Sasa watu watakuwa wanarudi kwake. Mwingine yoyote atakaye nini anarudisha reference kwake. Shafahamu. Hili jambo hili ni jambo sasa ndio kwa katika dini ya Kiislamu, ni mtu ambaye kafanya hivyo, sawa, renki yake kule anaitwa professor. Sawa, kule anaitwa professor. Ina maana uko doktori nini zote kazi nini. Yaani ina maana anayo maalumati ya kuanzia PhD, bachelor, doktori na kufika chini, master, kila kitu kashapita renki hizo. Ndio akaitwa nani? Akaitwa professor. Ushafahamu? Kwa kila alichokisomea. Ushafahamu? Sasa yule ambaye sasa renki zote amezipita za kidini, doktori kadha, sawa, akiitwa sheikh ndio yule ambaye huko anaitwa professor. Sikimelewana? Yule kule anakoitwa professor. Kwa nini? Kwa sababu si ndio hivi vitabu ambavyo mtu anazama kwenye reference ya kitabu, reference ya sunna za Mtume, hadithi mtahara, akwalu ulama na kadha, kisha akaplani atengeneze maudhui ambayo amenyofua kote huko kwenye fiki, kwenye Qur'ani, kwenye hadithi, kwenye kala kauli za mwanachuoni na kadha, ili atoe lecture maalumu inayohusiana na jambo maalumu. Sielewani? Kisha ile jambo maalumu akalipanga kiasi ambacho wao sasa, kwa mfano, anashika Sheikh Fauzan, anashika Muhammad Nasir al-Fatih, Ubayd bin Abi Layl Jabir, ambao hao nao wana miwani kama ya kwake yeye huyo. Simelewana? Wanazama, wanasema hii inafaa na kadha na kadha. Ukitaka kuyajua haya, angalia huku mwanzoni mwa vitabu, utakuta kuna takdimu. Sawa, mfano takdimu fadhila ya ustadh doktor Ali bin Nasir al-Faqih. Hawa ndio unakuta za al-akhi fadhi doktor Abdusalam bin Salim al-Sahibi rafiq ahwa wafaqahu Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Amma ba'd. Faqad qara'tu bahthukum. Angalia, anathibitisha kwamba hakika tumeshasoma hii kabla aliyesambaza aliyopelekea. Sasa kila anayepelekewa anaangalia, anasoma, anatoa taarifa kwa yule aliyoleta. Bane, nimesoma hii bahthi yako ulifanya. Faqad qara'tu bahthukum. Hakika tumeipitia bahthi yenu, yani uchambuzi wenu, utafiti yenu. Bahthi ni utafiti. Sawa? Tumepitia, nimejaribu kupitia utafiti wako ulio bi'unwani, ambao umeipa anwani kun salafia ala jada. Sawa? huyu ni mwanachuoni ambaye sasa huyu mtunzi mtafiki alipelekea. Unaona? Hoja tu kitu ambacho niliposoma utafiti wako wewe nikakuta ndani yake bahthan jayyidan, ni utafiti uliokuwa mzuri sana fi maudhuihi, ambao unanasibiana na maudhui uliyokusudia. Ili maudhui uliyokusudia na bahthi uliyofanya, uchambuzi, utafiti uliyofanya, ni tafiti wapi kwenye Qur'an, ni tafiti wapi kwenye kauli za chini, tafiti wapi kwenye hadithi, sawa? Ukajenga wewe kwamba anwani yake ni kun salafia aljada, yani na tafiti zako ulizoziambatanishia anwani hii, fawajatuhu bahthan jayidan, tukakuta sisi utafiti wako bana ni utafiti uliokuwa mzuri sana fi maudhuihi, ambao una laikiana, unaendana na maudhui husika. Unapotaka kurekodi mara nyingi unashauriwa kunini kuzima ile nini na kwa bora zaidi. وليس لي عليه ملاحظات انغاليا وليس لي عليه ملاحظات نوالا hakuna kwangu mimi kutokana na hii bahthi yako kuna dosari. Yani ملاحظه ni kitu ambacho umekiangalia kwa makini utabaini kwamba hivi pumba hizi, na usifahamu, hiyo ndio ملاحظه. Sasa sijaona kitu ambacho kupitia nilivyotazama kwa makini sijakuta mulahadha, sijakuta makosa, sijakuta dosari. Shafahamu jauharia ambayo hii ni dosari ya wazi kabisa kwamba hapa umekosea kitu fulani cha kukurekebisha. Simulana. Huyu ni doktori. Bali ni ustadhi. Doktori ni ustadhi. Kuna doktori ambaye anaweza kawa hajafika renki ya lecturer, sawa, lakini kuna doktori ambaye huyu sasa anapewa tu moja kwa moja go ahead. Ni doktori anapata doktori sana somea lecturer. Shafam. Lakini bado huyu anavyovyo. Sasa anasema maneno kama ma'ada ba'dhu al-ibarati aw al-iqtirahati tajiduna 'ala ba'dhi safahati al-bahthi idha ra'aytum akhadha al-munasaba minha. Yani sijakuta isipokuwa kila mahala kwenye ibara maalum, katika sehemu maalum za katika taalikati maalum ambazo umezitoa, sioni zaidi ya kuwa kila kurasa niliofikia nakuta bahthi ambayo umeitumia ni bahthi ambayo inanasibiana 100% na kile ambacho ulizungumza. Umeona? Wafakakumullah. Kwa hili jambo Allah amekupeni taufiki. Amekupa taufiki sana ndugu yangu, and well done. Mshafahamu bana? Huyu ni mmoja. Unamsoma mwingine takdim fadhila Sheikh Ubaid bin Abdullah Jabi Gogoi. Yaani huyu ni katika haita kibaru ulama. Yaani ni katika wale ile jopo la wanachuoni wakubwa duniani. Wanachuoni wakubwa duniani. Yaani wanaitwa mashehe wa duniani, Sheikh Ubaid bin Jabi lazima aitwe. Shafahamu? Sasa huyu naye akatupitia hizi kitabu. Huyu sasa ndo kaeleza mengi, yani kaeleza mengi. Kaeleza mengi sana. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana. Hapotezi muda wote huyu shehe mkubwa kama huyu kutoa mikadima na kadha, isipokuwa huyu ndani atazungumza vitu muhimu sana. Umeelewa? Eh. ولا عدوان الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول خاتم النبي وامام المتقين كذا كذا اما بعد فلما احسن ما قاله الامام العلامه البحري الجهبذة محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي لا نرجوه منتدى مبيه المعروف بابن قيم الجوزيه هو يفسكيا محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي هو ndio ujue ni ibn qayyim kwa maarufu wake ibn qayyim al-jawziyya ambaye ni abu abdullah kunia yake ni abu abdullah muhammad sawa wadhālika fi kitābihi al-azīm al-mubārak zād al-ma'ād maana katika kitabu zād al-ma'ād cha ibn qayyim iz qāla rahmahullah سواء. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباع اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسل سواء. فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحيح بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفت وجب ردها والتراحها. يعني apa nasema yani kumtoa siwasi mtunzi. Kanuni ilivyo masuala ya kielimu, alisema Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Zadul Maani, yoyote ambaye anshaa aqwalan, anataka kueneza maneno sawa, lakini waasasa qawaida, akaweka misingi katika maneno yake bihasbi fahamihi wa ta'wilihi, kwa mujibu wa ufahamu wake na maelekezo yake na tafsiri zake, lam yajiba ala umma itba'uha, haifai kwa mtu huyo ambaye katumia akili zake tu na ufahamu wake na ta'wili zake tu, haifai umma ufuate, haifai mtu huyo aliyofanya hivyo kuweka kitu chenye kanuni maalum na kala na kala, lakini asasi yake ni bihasbi fahamihi wa ta'wili, ni kwa mujibu anavyoona yeye na kwa taawili yake yeye alivyoichagua. Lam yajib, hakuna uwajibu ala al-umma ittiba'iha, kwa umma kuweza kufuata hayo aliyoweka, wala tahakumu ilaiha, wala kuhukumiana kwa kanuni hizo. Kwa nini? Hatta tu'arida ala ma jaa bihi rusul, mpaka sharti hatta tu'arida alaiha ma jaa bihi rusul, mpaka afanye nini? Afanye mukarana na yale aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa iwapo ataambatanisha na yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya kawaid na akwali zake alizoziweka, fa in tabaqatuhu, akitabika akipatia, wa wafaqatuhu, na akawafiki vigezo vyote ambavyo vinaathiri kwa Mtume Muhammad. Lakini sio tu yeye akaona amepatia, washuhida laha siha, kisha akashuhudiwa na watu kupitia laha, kupitia hicho kitu ambacho amekusudia kukieneza kwa watu, bisiha, ili watu washuhudie usahihi wake, kama alivyofanya huyu kapeleka kwa watu ili wapate kufanya tasrihi. Sasa kubila hina hivi, watu wakapitisha, kipindi hicho itakubaliwa hiyo ibara yake na utunzi wake utakubaliwa, sawa, kwa misingi hiyo. Lazima hiyo ina mafungamano na yale aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haitoshi, lazima ipitishwe na watu watakaoshuhudia kwamba wewe katika hayo umeambatanisha na nusus zilizokuja katika kitabu na sunna. Wa in khalafatuhu, iwapo ibara zake hizo zitakuwa zimeenda kinyume, sawa, basi wajaba rudduha, basi kuna uwajibu mkubwa wa kupigwa raddi. Rudduha manake ni kukosolewa, sawa, wajaba rudduha, kuna uwajibu wa watu kumrudishia la kwake abaki nalo mwenyewe. Watirahuha, na kulitupilia mbali. Fa in lam yatabayyana fi ahadul amrayn, iwapo hayatabainika ndani ya ibara hiyo mambo mawili, ju'ilati mawqufa, wa kana ahsan ahwaliha an yajuzu al-hukm wal-ifta'i biha wa tarkuhu. Kwa maana mambo mawili, ju'ilati mawqufuhu mawqufa, kufanya ile jambo mawqufa limesimamia kwake. Mawqufa ni kitu ambacho kimesimama akikufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mawqufa, sawa. Wa kana ahsan ahwaliha, basi na ikawa pia vile vile hali ya jambo hilo lililosimamia kwake limekuwa ni bora zaidi katika namna ya kuwa linaonekana hapa, pamoja na kuwa ni mawqufu. Ndio kama hadithi nyingi utakuta ni hadithi mawqufu imesimama kwa sahaba haijafika kwa Mtume, lakini unamkuta huyo sahaba hilo kumbe hakulizua hilo jambo, linaasili kwa Mtume, isipokuwa tu alipozungumza hakuegemeza kwa Mtume kwamba Mtume alisema, sawa, likawa linaanzia kwake sahaba, kwa jambo limepita, sawa. Wakana ahsan ahwaliha, ayajuza al-hukma wa iftai biha, ikawa inajuza kuhukumia jambo hilo na kutolea fatwa jambo hilo, watarkuhu, lakini pia vile vile inawezekana jambo hilo likawa kinyume chake ikaacha. Tumeona wa hadha li annahu mutaqarra inda al-a'imma min as-salaf as-salih an aqwal an-nas wa a'malahum tawazzana bin-nafs wal-ijma'. Hii ndio hali ya masala kwamba haiwezekani jambo ambalo linakubaliwa sawa, linakubaliwa kwa maimamu wa salafu kupitia maneno ya watu na matendo yao sawa, yakapimwa mizani maneno hayo bin nafsi, lakini kwa nukuu an-nafsi, maanake ni nukuu, wal ijma', lakini pia na kwa makubaliano ya wengi. Mfano, unakuta kitabu kimoja walipitia taklim fulani na fulani na ijma', kwamba watu walipita fulani na fulani na fulani sawa. Basi faman wafaqa nasan au ijma' qubila minhu, yoyote ambaye itakokuwa imewafiki ijma' juu ya jambo lake sawa na nafsi alizozitumia ndani yake, qubila minhu, jambo lake litakubaliwa. Waman khalafa wahidan minhuma, na yoyote ambaye atakayekhalifu moja katika vigezo hivyo, rudda alayhi kaina man kana, atarudishwa mwenyewe, awe vyovyote atavyokuwa huyo, awe vyovyote atavyokuwa atarudishwa mwenyewe. Almuhimu ni katika sehemu ya kuweza kutolea ushahidi yale tuliyokuwa tunayazungumza mwanzoni, ili tuone kwamba namna gani mtu anaweza akazama katika bahari ya kielimu akayaangalia majambo kwa kuyafanyia bahthi ya kutosha, kisha wakapita waliopita katika kumkagua wakakuta yuko sawa sawa, wakalipitisha jambo katika sura ya kielimu, basi ujue jambo hilo litakuwa ndani yake lina tafsiri ukomavu na uzamiaji wa kielimu wa mtu yule ambaye kapitisha jambo kwa wajuzi, wakalipitisha wale wajuzi. Kwa hivyo huyu mtu anafaa kuitwa shekhe. Lakini sasa kitu kinachoonekana wazi sasa kwa waheshimiwa hawa mabwana wakubwa hawa, afaa mtu kuitwa shekhe sawa kwa ile tu kuwa kama haya tunavyoyaona wanavyosema wenyewe wanachuoni, unaona Ibn Qayyim, unaona wengineo sawa, lakini anafaa kuitwa shekhe, lakini angalia mwenyewe mtunzi anajiita nani, mwenyewe mtunzi sasa anajiita nani? Hakuna cha mwalimu, hakuna cha ustadhi, shekhe sijui kadhaka, Abdusalam kafkaf, umeona? Umeona hii Abdusalam bana bin Salim bin Raja Asihi, halas soma vitabu vya Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, utakuta mtunzi, unakuta imeanza na nuni Nasruddin, huku hakuna chochote Nasruddin Albani au Muhammad Nasruddin Albani, simelewa? Hakuna. Wewe sasa kupitia tafiti za hao wana wakubwa wote, na wao ndio wanafika mahala wanamuita kwa baadhi ya majina sawa, wanaweza wakamsambika jina lolote katika yale ambao wamekinaishwa nalo eh? Unaona, unaona bana, wao ndio wakamwita mwenzao kama jinsi ambavyo unaona kwenye tanbihi hapa, tanbihum laqad kuntu ba'd hadha alkitab ala jam'i min afadil ahli alilm wa raghbat minhum qira'atuhu li ufida min ilmihim wa tawjihatihim fajazahum Allah khayran wa al-atma'in wa yatma'in alqari' ala sihhati wa salamati ma tadammanahu hadha alkitab وفي مقدمة هؤلاء العلماء فاضل أنا أقول لك سماحة الشيخ هبا وجتاجي ونيوها هبا وجتاجي سماحة الشيخ العلامة دكتور صالح بن فوزان الفوزان تفتح كتاب الشيخ فوزان يهي تسكي تعليف صالح بن عبد الله الفوزان يهي من يعنى صالح فوزان هجي أنبيه في سطح هجي يتي في شيخ العلامة ثور hiyo mtasema wenyewe. Sikilizeni. Hivi ndivyo hivi. Umeona? Kwa hivyo hata huyu wamesema tu kwamba mwenzetu ile hivi tumeona hayo na kadha na kadha na hivi mwisho wa yote. Shofahamu. Mfano Sheikh Abdulbayd al-Jabi, angalia hapa. Qult. Sawa? Walaqad abda'u. Baada ya kuwa amenukunukuu Sheikh Abdulbayd al-Jabiri kauli za kina Ibn Qayyim na wengineo, sawa? Chini akasema yeye mwenyewe. Ukiona kwenye kama katika kitabu chochote cha mtunzi amenukunukuu Sheikh al-Islam, amenukuu kadha. Ukiona sasa amesema qult, basi ujue sasa haya maneno yanokuja ni ya kwake mwenyewe. Umeelewana? Sasa hapa Sheikh Abdulbayd kwenye ibara yake hii ameanza kwa kunukunukuu Ibn Qayyim kamnukuu yote Ibn Qayyim. Kaishia hapa intaha. Sawa? Amekuja zake. Akafika hapa akasema qult wa laqad abada wa afada wa ajada akhuna al-fadil Dr. Abdul Salam. Angalia. Huyu sanajiandika tu yeye Abdul Salam, lakini angalia Sheikh Abdulbayd Ibn Abdullah al-Jabir. Alamuita akhuna al-fadil al-Dr. Mnaan Abdul Salam bin Sa'd. Yule. Lakini yeye sasa amejiandika tu Abdul Salam. Mnaan. Lakini pia Sheikh Abdulbayd anampa wadhifa wake mwingine al-ustadh al-musharik al-musharak bi qism al-fiqh fi kulliyat al-shari'a bi jami'ati ustadh lecturer. Mbona ili tumjue kwamba tunasoma kitabu cha nani? Yeye bwana, unaweza ukasema mtu mwenye Abdul Salam tana cheo chochote. Ah, kitabu cha pembeni. Ana tusomaje kitabu amna sio yeye nafasi yake masala pia wako hivyo kujiita yeye kadha. Mbona? Naam. Bali utakuta yeye mwenyewe kwenye majibu yake, mfano kama ni live hivi akaambiwa yeye bwana hivi na hivi utakuta analia. Kama Sheikh Abdulbayd mwenyewe huyo Sheikh Abdulbayd. Kaitwa tu afad nabibi aliambiwaje Sheikh Abdulbayd akalia bwana jizikati hapo. Miaka hivi karibuni kuna maneno aliambiwa akalia sana. Unta hali mna ulama. Naatabiru annaka alimu na ulama wa kaza wakaza muulizaji aliingiza mtu kama hiyo Sheikh Abdulbayd. Yani wakati msomaji wa swali anasoma huku uchozi na mtoko mungu anamaliza, msomaji anasikia maneno yanayotoka kwa Sheikh Abdulbayd ya kwipu yale ya kasema maneno mengi kwa ajili ya kukosoa neno moja tu kumwita wewe ali. Ni Sheikh Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri anaweza kujisifia kanda nzima. Kanda nzima anaweza kujisifia. Anaweza kujaza CD nzima anajisifiaga. Ana atabira anna na alim. Basi ni mnadi tu yani. Mimi najizungashia mimi alim. Mimi sio mtu wa alim. Hata zungumzo hii anajisifia. Sala. Hadda bi hada. Simeona eh? Tayeb. Tuingie ndugu zangu katika lubul mawdhu ambayo ndiyo maksudio ya darasa hili. Ama inapendeza zaidi kwenye kitabu hiki ambacho tunakianza, kabla hatujaingia kwenye kitabu chenyewe, tumwangalie shekhe huyu mtunzi wa kitabu hiki. Baada ya kuwa tumepitia takdim za mashekh kutuonyesha namna gani jinsi wao wamepitia kitabu hiki, sisi nasi tuanze na mukaddima wake. Siku zote ukitaka kufaidi kitabu, na hii ni nasiha na kupenda, ukishika kitabu chochote ukitaka ukifaidi mapema zaidi kitabu ili kikupe hamu ya yale ambayo yamewekwa kwenye kitabu, basi ni lazima uanze na utangulizi wa mtunzi. Mara nyingi kwenye utangulizi mtunzi huwa anaweka vitu ambavyo vitakupa wewe dira ya yale yote aliyotunga kwenye kitabu kile, kiasi unaingia kusoma ibara zile ambazo tayari ameshakuwekea huku mwanzo mzuri wa kuondokea, ili wewe ujue kabisa kumbe hichi kitabu nilichoshika ni kina mnasaba wa mafunzo yenye mlengo fulani. Sasa ni mada gani au maudhui gani ambayo unaitaka kipindi hicho ndio unaenda kwenye faras na utakuta kwenye mukaddima anakuwekea na faras. Nimeweka farasi yangu nimepangilia kwa mtindo ufuatao. Jambo fulani nimelipa namba 1, jambo lingine nimelipa namba 2, kadha na kadha na mpaka mwisho. Ili wewe ikuwie rahisi kwa jambo ambalo tayari umeshalijua, iwe ndo kwako unapata nafuu ya kufanya muraja au kujisomea na kitu kama hicho. Kwa hivyo itakuwa ni busara na sisi tuanze kumsoma Sheikh Abdusalam ibn Salim bin Raja Ashaimi hafidhahullahu ta'ala katika mukaddima wake huu aliyowekea kitabu hiki cha kun salafiyan ala jadda. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجعل أمته أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء بل يتوسطون ويعتدلون. نعم مقدم واكه الشيخ عبد السلام أميانزا خطبة الحاجة كما يريفيو آداء يا علماء السلف na hupatiliza zaidi pale ambapo ujumbe unapokuja katika sura ya ummati Muhammad kuwa ni sehemu ya dira yao kubwa, kama ilivyo jambo la manhaji ni jambo kubwa katika ummati Muhammad. Kwa kuwa ni jambo kubwa, mtume jambo lolote lililokuwa na miza kubwa, basi jambo lile huwa alikuwa mtume ana kawaida kulitangulizia khutbatul haja. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo mengi masahaba walipokea hadithi zake wakisema fahamidallah wasna alayhi waqal sawa thumma qal amma ba'd fahamidallah ndio innal hamdalillah nahmaduhu wa fahamidallah wanafupisha tu anasema mtume alisimama bin faqama fi an-nas akasimama kwa watu fahamidallah mtume sallallahu alaihi wasallam akamshimidi Allah wasna alayhi tumeona wasna alayhi ndio haya maswala haya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فقط مش سوا ثم قال أما بعد نهبت نبات النص الصريحة قام بمصحابة ومتنقلية في حديث متومة لكوا نسمى أما بعد نقول أنا سوى بعد سوى كذا نكذا من بوين بوينين وجزء نفعله نفس الحديث تقول أنا هي نالو فيها في الفيل لنا سهم معلوم إيريوتيبيتي na ni jambo ambalo ni taabudia, kwa sababu hili jambo linaonekana wazi mtume sallallahu alayhi wasallam alilifanya kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuna khutbatul haja kama kana yuallimuna al-Qur'an. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha khutbatul haja ipi hii hapa, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sawa, Abdullah ibn Mas'ud sahaba wa mtume anasema mtume alikuwa anawafundisha kama jinsi alivyokuwa anawafundisha Qur'an harfan. Similwan. Sasa kama ingekuwa ni jambo tu ambalo halina nafasi katika masuala ya dini, basi ingekuwa ni patampataye kila mtu atakayejisikia, kama tunavyoona wengi wanavyopayuka na kujipachikia majambo tu, mtu aweka mukaddima ambao ataka kupitia mukaddima wake mumpe vyeo. Alhamdulillahil qa'il kaanza wa'tasimu bihabla, nataka kuzungumzia itisamu. Sasa uko kwenye itisamu, atasafiri wa ashhadu an la ilaha illa Allah alladhi huyu Allah ambaye sasa atasafiri, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, au wa ashhadu anna Muhammadan, hataweka nukta, alladhi humu ndo ataingia hata kama ni shirki pote ile mbali, alladhi in halla bihi al-uqad wa tuqda bihi al-hawaij, kadha na kadha, huyu Muhammad, wa ashhadu anna Muhammad wa abduhu wa rasuluhu, ya ayyuha al-muhimu, mbwe. Hapana, hili jambo lina misingi na asasi, na hili jambo madamu mtume alikuwa analifundisha kwa masahaba zake kuonyesha lina miza hili. Sikumelewana? Kwa hivyo hili jambo ni katika mambo tunatakiwa tupate ibra ndani yake. Amma ba'd, mtu aseme amma ba'd, sio wa ba'd. Sawa? Tayyib. فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه للناس. حقيقة الله تبارك وتعالى أممتم أمتم واكي هو محمد صلى الله عليه وسلم أويني رحمة كواتو أويني رحمة كواتو كما يسأل مسمى الله وما أرسلناك سيكوكتوما أيو محمد إلا إسفوكوكو لنغموجاتو رحمة للعالمين إلي هو رحمة ينيو وندرهو رحمة إلي ونرحمة ينيو وندرهو للعالمين قولي منغوتي رحمة هافتا ناكرهي إمكوجيك ونيشا متوم صلى الله عليه وسلم سيوكو أولي أليوكو أناوكي في البيشاكي تو تملوانا sio kwamba ametumwa kwa wale waliokuwa nao kipindi chake tu, maswahaba waliokutana nao wakamwamini na wale waliolingania ikawa ndio hao tu waliotumwa kwao. Sisi wengine mbona ishapita, kama baadhi ya watu walioleta fedhuli kwa ufahamu mbaya wa kuhusiana na ujumbe wa mtume Muhammad aliopewa kutoka kwa Allah tabarak wa taala Qur'an, kama huyu mtu aitwaye nani huyu aliyokuwa kiongozi wa Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alipata kusema katika kikao chao cha Waarabu, walikuwa na mkutano wao wa Waarabu, mataifa ya Kiarabu walikuwa na mkutano yao na wakajenga umoja wao. Tumeelewana? Sasa miongoni mwa rai alizozichagua kuambia wenzake akasema, ya maashara al-Arab, enyi ndugu zangu Waarabu, fama baluna hatta al-an نترك قول ما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات. ذيب مبكى لو هي سيسي تولياش يام مبارو قول يامبارو إليكو إنا مهسم تومي صلى الله عليه وسلم هل يكوى كافة؟ ألا تفكرون أن في القرآن هناك قول الله تبارك وتعالى حينما يأمر نبيه بقل قل قل قل يهموني في القرآن كنا منين وليكوى الله نمامرش تومي واجهة في القرآن قل قل قل قل يا من قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الميسر عن الخمر والميسر قل فيهما إذ قل قل قل وإذا سألك عبادي عني كنا قل ونحن حفا يتنا ستنتك يتنا كم كاف حفا كم يتنا يشاك إذ قل هذا ألوكوان أنبيو كافا تفو تذور تذي قل قل musajjala, maneno yake ni musajjala, yako paka leo kwa watu ambao wanatafiti na wanahifadhi mambo katika maktaba zao za maneno, yako mmoja wa Abulfadhl Al-Qasim Mafuta, ukitaka kauli hii kwa sauti atakusikilizisha, kwa maandishi atakuonyesha. Sasa mtu kama huyu ni yule ambaye hajui kwamba ujumbe wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haujaja kwamba kipindi ambacho yuko hai, alafu kuna yale mengine kipindi ya kifa yamekwisha. La, tumeelewana? Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma wewe Muhammad isipokuwa uwe ni rehma endelevu, rehma yenye kuendelea. Kuendelea vipi? Sawa sawa kipindi cha uhai wako hata baada ya kifo chako, wewe utakuwa ni rehma kwa ulimwengu wote. Hatukukutuma wewe isipokuwa ni rehema kwa ulimwengu wote. Sura Al-Anbiya aya nambari 107. Allah tabarak wa taala amelisema hili, akachukua mtunzo wa kitabu hiki katika mukaddima wake kwa makusudio ya kuanza manhaji hii bidayatul manhaji min rasulillahi. Manhaji hii tunaisoma, muanzilishi wa manhaji hii ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hinama, pale ambapo ba'athahu Allahu ila an-nas, ni pale ambapo alipomtuma Allah kwa nani, manhaji ilianzia pale. Tumeelewana? Na kwa kuwa hichi kitabu ni cha manhaji, na hii ibara anaiweka kwenye mukaddima na kusudia kuweka taudhihi ya manhaji salafia, ameanza na mwanzo wa manhaji ili watu wasije wakatuhumu, wale wasiojua wasije wakatuhumu baada ya kusikia sikia huko mitaani kwa ujinga wao, wakahisi hiki nako kimezuka chama. Miaka na mikaka imepita, hatujasikiaga mustalahi wa salafi. Tumeanza kusikia miaka hii 1900 hii 1900 hii. Na kama hasa watu hawajafanya ghish katika kumbukumbu zao, miaka 1900 yote manhaji salafi ilikuwa unknown kwa nchi yetu. Paka 1999 manhaji kwetu huku ilikuwa bado unknown, haijulikani. Miaka 1900 tena 1900, ukizungumza 1970 mfano, 1970 kurudi nyuma kule, hata neno sunna lilikuwa dini huko nyuma. Sasa hata neno sunna, miaka 1980 kuanzia 70 ngapi, 78 80 kuanzia 75 tuseme kuzukashuka kwetu, kuja kwetu, kwa wengi tunazaliwa 75 wakuta mtu kazaliwa kote huku, sisi wachoko watoko watoto tunazaliwa 1980, na mustalahi uliozuka ukawa ni mustalahi uliokuwa una sura ya kisalafi katika nchi ya Misri, sawa, alipoanzisha Sheikh Ahmad al-Faqih kama hivi. Kwa mtu mwenye bulughul marami, angalie katika mwisho wa mukaddima wa Hafidh bin Hajar al-Asqalani, angalie mwisho wa mukaddima wake amemtaja sheikh huyu ambaye alikuwa ndio kiongozi wa muasasa wa Ansar Sunna ya Misri, ile ambayo iliasisiwa katika misingi ya kisalafi. Sio hii Ansar Sunna hii, ile ilikuwa ni katika misingi ya nini? Ya kisalafi. Na ulama na viongozi waliokuwa wanasimamia da'wa ile katika nchi ya Misri walikuwa hawana namna, kutokana na utitiri wa inhirafati zilizokuwepo katika nchi ya Misri kidawa, ilikuwa hakuna namna, lazima tamayuzi ipatikane pale Misri kwa ajili ya kupatikana wa maduati al-haq. Ikawa hakuna namna, lazima ipatikaniwe nembo ya Ansar Sunna, wanaunusuru sasa, kwa sababu sunna ilipoteza na masufi, ilipoteza na maikhwani, ilipoteza na kadha na kadha, wakatokea watu kwa ajili ya kuinusuru sunna. Kwa istilahi hii ikawa ni nembo tu kwa ajili ya kutambulikana pale Misri. Tumeelewana? Ikawa ilipokuja katika misingi ya kisalafi. Mwana bana ikaje ikapokelewa sasa na mataifa yenye njaa. Mwaka 1982 walikaa kikao cha kwanza wasomi wa kipindi hiko waliotoka kwenda kusoma, waliotoka kusoma miaka ya 70 ngapi, sasa wamemaliza masomo wanarudi nchini. Sasa dawa ikawa ni nzito kwenye utitiri wa kisufi ulioenea katika nchi ya Tanzania, sawa, ikawa wanaonekana kuleta mambo mapya kama yanavyojulikana. Vipi? Kutikisa vidole, kufungia mikono kifuani, ili kusalia viwanjani. Haya mambo yanaonekana mapya, na dawa ya watu hawa ikawa ina kazi, watu watazungumza kwa sababu sehemu zote wakawa watakiwi. Ikabidi wajiorganize sasa, wote wajikusanye, wote jamani, tukaeni wote hapa tusafakari kwa pamoja, tufanyeje juu ya dawa hii ya sunna hapa nchini. Ndipo wakakaa sasa jopo lote, kina Sheikh Salim Rajab Sima, akina Sheikh Mfinanga, akina Sheikh Juma Omaripoli, akina Sheikh Hamidi, akina Sheikh Salim Barayani, akina Sheikh Kani. Yani uwe wale wote unaowajua wewe ni viongozi wa kiasa ya sunna. Tumeelewana? Wale walikuwepo katika kikao hiko, sawa, ili kutafuta nini kitachowasaidia katika da'wa kwa upande wao. Kikao kilifanyikia wapi? Singida. Kule Singida kilipofanyika kile kikao, ndiko ambako kukazaliwa fikra ya kuanzisha chombo, yani nisema chombo ni sambamba na matashi ya nchi yanahitaji watu wanapotaka kuwa na lao la kidini litakalokusanya watu, lazima ina taasisi, chofahamu. Kwa hiyo taasisi ipatikaniwe iwe kwa mlengo wetu wa Islam, ikaonekana tuchukue nembo ile ile iliyoko wapi, iliyokuwepo Misri, tumeona Ansari Sunna, ndio iwe nembo yetu sisi tunanusuru sunna na katiba yetu iwe na, iwe na mlengo huo wa dawa yetu. Sasa kwa hapa kwetu nchini lazima tuitengeneze iwe na mnasaba na nchi yetu, basi tuiite Jasuta Jamaati, manake hiyo sasa ni jina la taasisi, jumuiya. Sawa, Jamaati Ansari Sunna Tanzania. Mnasaba wa Tanzania ni kuonyesha kwamba sasa hii tunataka tuifanye iwe ndio iwe ndo nini taasisi yetu mama katika nchi hii. Ikaanzisha Jasuta Jamaati Ansari Sunna Tanzania, wote hao walikuwa, hakuna taasisi nyingine iliyokuwepo kipindi hicho zaidi ya hiyo kwa wanasunna. Wale walitoka kusoma, wengine wamesoma, wengine wamesoma Pakistan, kama kina Barayani amesoma Pakistan, akaja akamalizia masomo yake, sehemu ya masomo yake Saudi Arabia, akapewa na ubalozi wa Saudi Arabia kama katika ubalozi wa Saudi Arabia, ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Jevan akafanya kazi masuala ya serikali, sababu yeye na kisekula pia kapita. Huyo alishafanya kazi katika system ya nchi hii. Huwezi kuwa balozi isipokuwa lazima uwe ni mtu wa system. Unaona? Kwa hiyo akafanya kazi yule kule Saudi Arabia baada ya kazi. Lakini aliporudi hapa nchini ndio ikabidi aungane na wenzie kwa ajili ya kufanya fikra hii, wakawa pamoja. Akachaguliwa Sheikh Salim Rajab Sima ndio amiri wa Jasuta ile, akachagua Salim Abdurrahim Barayani kama mwenyekiti msaidizi. Mwona katibu na kadha na kadha na kadha mkazina na kadha na Sheikh Abdalla Muhsini huyu wa msikiti wa Morogoro Ilala ya Masjid Irshad alikuwa mkazina msaidizi katika renki zile za darajati za madaraka kipindi hicho. Ushafahamu? Basi wakaenda na kazi makao makuu ya taasisi Singida, ambako ndio fikra ilizaliwa. Tumeelewana? Imekwenda imekwenda hapa mjini Dar es Salaam, wakawa wako wengi, kina Pauli, kina kadha. Itakuwaje sisi? Tuko town hapa mjini, hapa mambo yanatupita, enda kule. Wakalibidua bidu. Jambo likabiduliwa lile jambo, watu wakakaa wakalipanga upya na vitu kama hivyo, kenda zao Rita wakaenda wakanini bana hii batili tumetekua. Sasa hivi viongozi halali wa Jamaati za wakatumia nembo ile. Sisi ndio wenye haki, ni mwenye Jasuta yetu. Sina neno nene na kuna watu wamepoa. Chambambana, umu na umu pa wakasajili upya na kadha, ndio sasa kupewa Juma Poli. Juma Walipoli ndio amiri wa taifa, sini msaidizi wake Hamidi, sini kadha Menge, sini zikapangwa safu hajuu Sheikh Salim Jamil alisema kusikia huko watu wametangaza Jangwani kile sasa ndo sala ya Idi inasaliwa Jangwani kupitia taasisi ile imepata nguvu ikaomba kibali kuwa inatumia uwanja wa nini wa Jangwani kusalia Idi kule. Sasa ndo ikatangazwa rasmi Juma Poli ndo wewe watu wakamtongia Sheikh Salim. Sheikh Salim vipi, wana pelewi tunasikia huko hapa ndo kunya huku vuruvuru hakuna kukutana hasama ukawa nende akamwona kwenda Rita anaenda na vigezo vile katoka mavo makuu na makabla yote, si ndio? Anafika pale anasema bana hawa hapa mbona hawa jina hili mbona liko huku jina hili liko wote. Basi sisi tutajaza tu nafasi kwa sababu sisi hatujatengua kitu chochote, tutajaza hii nafasi kama wamejitoa hawa, tunatangaza hawa tunathibitisha kwamba wamejitoa wenyewe, na mimi ndo amiri ukajitoa na nafasi yake atachukua huyo, ikabaki Jasuta vile. Kwa hiyo kule ikawa Jasuta na huku nini Jasuta na Rita wote wakawatambua. Asasi ya Uhizbi ulianzia hapo. Asasi ya Uhizbi ikaanzia, kuna watu sasa wakawa sasa kipindi cha kutengeneza jambo la watu wa Dar es Salaam, kuna wengine walikuwa Tanga. Tunaona kipindi ambacho na huyu wa Singida walitengeneza, wale wa Tanga wako kule Tanga, si ndio? Anakuja anakutana, kuna timu hizi mbili, kuna huku kuna huku, baraya na kwa sasa niende kwa huku tena. Akaona sasa hivi nisiwe mnafiki wa huku, niko watu wote jamaa zangu, ngoja nianzishe ya kwangu. Akaamua kurudi na Tanga, na mimi najua je ni kama mdadisama kutengeneza mambo sawa au kutengeneza mambo haya, mimi ndo mwenyewe. Akaingia zake na akatengeneza Ansari Islamic, sio Jasuta ya hivi wala sio, mimi ni Ansari Islamic Center. shafa mbana akatengeneza na lele ya kale weka pale amiri yangu weka mke wewe na nini katiba yake mzikake mmoja mnanichanganya mimi na mimi hiyo gaita akaenda rita na mimi hii hapa waa vigezo vimetimia basi na wewe bana atasia mbele kwa sasa jasuta Ansar Islamic Youth Center Ansar Sunna taasisi zikao Iringa nako Dhunureini Morogoro Alif Nahdi nako na Islamic Foundation sijui ndo utitiri wa mila sasa ya Ansar Sunna ilivyofanyaje ilivyoenea sikumelewana. Kwa hivyo hii sasa ikawa sio ile iliyokuwa imeasisiwa wapi Misri, ambayo haikuingiliwa na dosari kipindi wamesimama vizuri ulama wao. Sikumelewana. Kwa hivyo tutasema kwamba asili Ansar Sunna ilikuwa na lengo zuri mwanzoni, lakini imekuja kuchafuliwa na watu wa njaa hawa, sura ya kupelekea kwa ikawa hizbi yati wote hao sasa hivi ni mahizbi wote, hakuna aliyesalimika sababu kila mmoja angalia tumbo lake alinenepesha na jamaa zake. Sikumelewana. Ndio maana waliingia katika hizbia. Sikumelewana jamaa. Tayeb. Sasa asili ya hii manhaji ili irudi lazima watu sasa waambiwe ile cream sasa ya manhaji hii, ya manhaji ya dini hii kwa kurudisha machimbuko, kwa sababu hawa wote utawakuta wanapo pa kuanzia. Tumeelewana? Ukiuliza jasuta kutoka unakuta 1900 sasa mna ngapi? Sawa? Ndio ilianza. Baada ya kuvurugana ndo Ansar Center ikaanzisha Tanga, si ndio? Unaipata wapi ilianzia? Tumeelewana? Sasa watu pamoja na kuwa ilianza hizi katika watu wanaopewa dawa hizi wajinga wanafikishiwa kitu krim na mapenzi ya Sunna, unaona huku ndo kwenye haki, kwenye mtume alifanya basi. Wazee wanakasirika nini? Ikaonekana sasa kila jambo ambalo wazee wanalikasirikia ndo msimamo, ndo istikama na ndo Sunna. Ukao ugomvi tu msikitini kwani? Ikani ugomvi tu, na huma ndo kukazalikana kitu kinachoitwa harakati. Na Ansar Sunna hii ya misingi ya kihizbi ikawa inaunga mkono 100% harakati ambazo zina cheni yake na zenyewe mwanzo wake ni kwa kina Hassan al-Banna na kina Said Qutb. Milengo ya kiharakati iko miwili, ulioanzishwa na Hassan al-Banna na ulioanzishwa na nani? Na Said Qutb. Hawa watu wawili ndio waasisi wa kutengeneza milengo ya harakati katika ulimwengu huu. Ikhwan Muslimin chimbuko lake ni Hassan al-Banna. Ikhwan Muslimin, sawa. Takfiri hawa jamaa, takfiri asili yake ni nani? Ni Said Qutb. Na ukitaka kuyajua haya angalia ni alafati yao, tunzi zao za vitabu zitakupa ishara hiyo. Na ukitaka kujua vizuri soma kitabu ambacho amkitunga Sheikh Ahmed Yahya Najmi kinachoitwa al-Mawrid al-Azb al-Zulal fi man taqid ala ba'd al-manahij ad-da'awiyya min al-aqaid wal-a'mal. Alichokitunga Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, ameweka vizuri kitabu hiki kwa shawahidi mbalimbali dhidi ya fikra ya hao na Hassan al-Banna na mashaikh yao. Sikumelewana. Sasa kutokana na misingi hiyo, lazima watu sasa waliokuwa corrupted na hii misingi iliyotangulia wakaikuta ya batili, kwa ujahili wa watu tukaingia hivyo hivyo bila elimu, na misingi ya harakati zao zikaa hazipatilizi elimu. Mtazamo wa Hassan al-Banna ni kuingia watu kwenye siasa, hizi siasa za kulimwengu, sawa. Ndio mtazamo wa kiikwani, tupate wabunge wetu, tupate makatibu kata wetu, tupate mwenyekiti wa serikali za mitaa wetu, na tupate rais wetu, ili sasa kupitia mcheni, kupitia system tutakayotengeneza kwa watu wetu wa Kiislamu katika mtazamo wa Sunna, sawa, humo ndio tusimamishe siku moja dola, tusimame tu siku moja IGP Rajabu Sijib Shaban, mkuu wa majeshi ni Musa bin Abdullah Shabambana, sijui waziri mkuu kana unataja Suleiman bin Nani, sijui waziri mkuu wetu, sijui nani wetu, mkuu wa majeshi wetu, mkuu ali mkuu wa sijui majeshi usalama wetu, sijui nini na nini hivi, navy sijui wetu, sijui kaza kwa anga sijui nini. Yaani kule unakuwa tumeingia kidipu dipu, yani kwa maana tunapataje hawa wote kuandaa tujenge sana mashule? Tumeona tunapataje hawa? Lazima wasome sekula. Tumeona sekula sasa inasoma kwa nguvu zote, kwa sababu usomaji wa sekula ni usomaji wa kiharakati. Mtu anaingia kusoma kwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, anaambiwa soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Unasoma kwa lengo la Uislamu, unaandika, ushafahamu. Mtu anaenda kusoma sekula wallahi anakaya na nini, lakini kichwani mwake anaona anafanya jambo kwa ajili ya Uislamu. Simeona? Na ndio hao ukiwataka kuwafaidi zaidi, wewe angalia Hizb ut-Tahrir walimchomoka kwenye Ikhwanul Muslimin wakajitenga peke yake. Hao ndio wale wale wasomeo sana kisekula wakikaa wanaiweka aya katikati alafu fikra. Wewe unasemaje kuhusu hii aya? Mimi ndio fikra yangu ndio hiyo. Wewe unasemaje kuhusu au amna cha wewe? Asalamu alaykum. Mimi naviona kutokana hivi na hivyo. Kwa hiyo mimi naona ili ili tutimize lengo tuliumbiwa, mimi naona kwa nini? Kwa mujibu aya hii inataka anataka Allah tu makini sana kwa lengo alilotuumbia. Sasa kwa lengo alilotuumbia hapa ni kumwabudu. Ili kumwabudu hauwezi kumwabudu bila mamlaka. Yale mamlaka ndio yatasababisha ibada ziende, watu watake wasitake, lazima itakuwa ni laini. Mtu azoe baba kola. Sisi ndio hivi ndio mekana. Kwa hiyo kutokana na hivi lazima tuanzie hapa na hivyo. Kwa ajili hiyo basi mimi naona hivi ili itakuwa ndio msingi mzuri kabisa wa kuanzia. Lazima tujitolee kwa mali zetu na hali zetu, tuwe na mashule yatakayotoa vijana, wasi vijana watakaofika majuo yikuu na kadha na kadha, itakuwa ni rahisi kuonekana kwamba wewe utakuwa waziri nani, wewe utakuwa na kadha na kadha, tunapata watu wetu na kadha. Mimi ndio ninavyoona kwa mujibu wa aya hiyo. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Hivyo tunaona huu ni mlengo ambao asasi yake ni huko. Sasa ikawa watu ni corrupted, watu wamekuwa katika namna tofauti tofauti, watu wamekorea zile fikra. Tumeona fikra zimewakorea. Sasa kutokana kwa kuwakorea zile fikra, wengine wakaishia tu kutikisa vidole maskini na kuweka mikono kifuani, harakati za shambulizo zile na waoga wengine, ushafahamu, anaishia zake tu. Basi yeye ndio sunna yake. Tumeona. Hata sura kama hii inahitaji watu wa kuikomboa hali kama hii. Kuikomboa kwake sasa ndio hawa mashehe wanatoa vitabu hivi vya kuzindua umma. Kote huko sio. Sawa? Kote huko? Turudi kwenye asasi ambayo Allah kataka kwenye ummati huu, ummati Muhammad. Asasi yake kaiweka pale tu alipomchagua Mtume Muhammad kuwa ndio nani? Kuwa ndio mtume wake. Umma huu alipouchagua mtume huyu Muhammad kuwa ndio mtume wa umma huu, basi ndio iwe asasi ya watu kurudi pale. Tumeona? Iwe ndio asasi ya watu kufanyaje? Ndio maana Mtume akatuambia faqad ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lin-nas. Kama alivyosema Allah, ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin. Waja'ala ummatahu ummatan wasata. Kisha manhaji hii muda wa kuwa ameianzisha Allah kupitia mtume wake, Allah tabaraka wa taala akaujalia umma wake kupitia huyo mtume Muhammad uwe ni ummatan wasatan, ni umma ambao mambo yake yote yanaenda katika sura ya ukati na kati. Mambo yake yote ummat Muhammad Allah tabaraka wa taala akayapeleka kwa mtume Muhammad aufikishie umma huu katika namna iliyokuwa ya usawa kabisa, kati na kati, kama alivyosema Allah mwenyewe, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Na hivi basi ndipo ambapo Allah tabaraka wa taala amekufanyieni umma huu, umma wenu, ummat Muhammad, ni umma wa mambo yaliokuwa kati na kati. Litakunu shuhadaa ala nnasi, ili nyinyi ummat Muhammad muwe mashuhuda kwa watu ambao wamekataa wito wa haki kupitia mtume huyu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayakuna rasul, na awe huyu mtume kwa nyinyi ummatul ijaba, mliokubali dawa yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wenu sasa, alaikum, kwa nyinyi mliokubali, shahidan, yeye ndio atakuwa ni shahidi wenu. Mliona nyinyi mupraktizi uislamu kama mlivyopokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, na kuupraktizi kwenu Uislamu kama alivyopokea mtume sallallahu alaihi wasallam, wale walioshindwa ninyi ndio mtakuwa mashahidi kwa Allah tabaraka wa taala. Mbona sisi tuliweza? Amna, Uislamu ulikuwa mgumu? Waongo. Mbona sisi tuliweza? Shafahamu, ninyi mnakuwa mashahidi kwa watu. Sawa? Lakini nyinyi mlioweza na nyinyi shuhuda wenu nani? Sawa? Wayakuna ar-rasul alaikum shahida. Na nyinyi pia mlioweza, mtume wenu sasa ndio atakuwa shahidi wenu. Nyinyi mnajuaje mlivyofanya ndio sawa sawa? Mtume wetu huyu hapa. Unaona? Ambaye yeye ndio alitufundisha hivi tunavyoenda, ni huyu hapa rasul. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa shahidi kwa yale ambayo tunasimamia. Sasa kama mtume atakuwa ni shahidi wetu, juu yetu sisi kumpunguzia mtume mzigo kwa elimu. Ni jukumu letu kumpunguzia mtume nini kwa elimu. Vinginevyo atakuwa shuhuda kwetu sisi kwa yale maovu na mabaya ambayo tunajizivitu na kujivisha tutajivishana. Kwa nini? Bijahali. Sawa? So, kwa ujinga tutajikuta tunajiona Waislamu safi kama tunavotoa mifano hapa. Kila mmoja anafanya mambo yake kwa kumsambika mtume. Mtume mwenyewe alikuwa. Ndio. Sasa ile mtume mwenyewe. Wapi ushahidi? Ah, unajua kifikra unaweza kupima tu ki. Ah, si atuendi kilogiki bana. Sisi tunataka nini? Tunataka nususu, yani kwamba hiyo ulisema tunataka tujue wapi umenukuu. Tunaelewana jamani. Hili jambo ni jambo ambalo linatakikana liwe katika sura ya kujua kwamba hapa wewe ukiliegemeza kwa mtume, ina maana unamfanya mtume ndio shahidi wako. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili akaliona mapema Allah tabaraka wa taala alipomkumbusha kupitia hili jambo wa yakuna rasulu alaykum shahida kwenye sura An-Nisa. Siku moja kamtaka Abdullah ibn Mas'ud amsomee Qur'an. Alipomsomea Qur'an akamchagulia sura An-Nisa, akafika fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin shahida waji'na bika ala ha'ula'i shahida, kama alivyosema hapa wa yakuna rasulu alaykum shahida. Na kule kwenye aya sema vipi itakuwa, hali itakuwaje kila umma ukaja siku ya kiyama na mashahidi wao, kila umma ukaja na mashahidi wao, na wewe Muhammad kwenye umma huu uwe wewe ndio shahidi wao, itakuwaje hali hiyo? Mtume ndio anaangalia sasa, sababu Allah tabaraka wa taala miongoni mwa miujiza aliyompa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuyajua mambo yale yaliokuwepo. Sawa, yaqa'u, sawa, wasayaqa'u. Kwanza ma yaqa'u, yaliokuwepo nyuma, wa yaqa'u, na yaliokuwepo kipindi chake, wasayaqa'u min al-umuri, na katika mambo yatakayokuwepo katika mambo. Mfano sema wasataftariku ummati, kipindi hicho maswahaba na yeye wako, tumeelewana, yeye rasul na masahaba zake wapo kitu kimoja, lakini alizungumza wasataftariku hadhihi al-umma au wasataftariku ummati, kuonyesha ni waislamu hawa waliotumiwa kipindi hiko anazungumza wako join, sawa, wako unite, lakini bado akazungumza jambo litakalokuja baadaye ambalo leo hayupo, sisi tuliopo tunayaona tuoni, shufam, na kuzungumza mambo yatakayofanyaje, yatakayotokea katika mambo. Sasa kutokana na hili jambo la kuwa ana focus aliyopewa na Allah tabaraka wa taala ya kujua kwamba kuna watu watakuwa ni mashuhuda kwao, watajivika mambo kwamba wanayafanya kwa ajili kwa niaba yake, lakini watakuwa ni majuhali kinyume kabisa na jinsi, bali kuna tahadhari nyingi akaziweka Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yote haya ni wikaya kwa ajili ya mizigo asije kuibeba ya ushuhuda wake yeye kwa watu. Sikumelewana? Lakini hapa wayakuna rasulu alaikum shahida inahitaji wale ambao wamethabiki kweli kweli, sawa, wamethabiki kisawa sawa, aqwalan wa af'alan bin nas sariha, kila maneno yao na kila matendo yao yaende sambana nukuu zilizo wazi kabisa kwa nani, kwa mtume kuamuru waseme hivyo au watende hivyo. Kwa hivyo hapa umma huu Allah akaujalie umma to wasata, ili wale watakaoweza wawe ni mashahidi kwa wale wasioweza, lakini pia na wale walioweza Mtume Muhammad awe shahidi wao. Tumeelewana? Sasa hii wasata ni nini? Udulan. Huu wasata ni udulan. Ni usawa. Ni usawa wa vipimo. Usawa wa vipimo. Udulan ni uadilifu. Uadilifu wa usawa wa kila mambo. Sawa? La yamiluna anil haq. Ummati Muhammad hawamili upande wowote kwa kupendelea haki zaidi ya mwingine. Si watu tu, bali ni vyote ambavyo vinahusiana na usawa wa kipimo kati ya huku na huku. Tumeelewana? Si tunazungumzia itikadi? Basi kuna itikadi zile ambazo zinaweza zikamili upande mmoja, wengine zikauacha. Kama vipi kumuitakidi Allah, wengine Allah ni mkali tu. Allah ni mkali, shefam, alafu upole wake ukasahauliwa. Tumeelewana? Na wengine wakamfanya Allah ni pole, kiasi ukali wake ukafanyaje? ukasahau hiyo. Sasa ahli sunna kwa maana ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam udulan wao wanaweka mizani kati wa alamu anna Allah shadidul iqaab wa alamu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadidu al-iqaab pale pale mizani inakuwa ni sawa kwa sawa kama ni kuhusiana na huruma na ya Allah tabaraka yeye mwenyewe atajieleza kuna mahala anasema shadidul iqaab kuna mahala anasema ghafurur rahim zote zipo sasa si haya tu ya kuhusiana na ukali na vingine vyote kwamba Allah ni mtendaji nguvu mujibira kiasi ambacho wakapatikana na watu mujibira kwamba nyinyi mnasumbuka wewe kusoma sijui kujifanya sijui kadha unasumbuka bure wewe kazako tu utajikuta tu unafanya mema bila hata kujua kwa sababu Allah anakuongoza wewe kila unalofanya ni Allah chochote unayofanya wewe anakufanyisha Allah ndio hao utakuta hata kimaelezo ukitaka kujua mujibira ni yule anasema kachelewa madrasa unasikia Allah ndio kaniamsha saa hizi unaona unakuta anajitetea kwa mwenye Allah ndio kaniamsha saa hizi unaona mazungumzo yake yote utakuta Allah ndio kajalia leo mke wangu leo nije bila chochote unaona Allah ndio kaniwezesha Allah kukamatwe Allah sijui kaniwezesha kaza nikute bank yani hivyo ni kila kitu Allah ndio kanifanya Allah ndio kanifanya hawa ni itikadi ya mujibira hii ni itikadi ya nini ijbar kwamba Allah anatenza nguvu waja wake shabam. Lakini pia kuna kadaria ambao wanapinga swala hili la kwamba Allah hawa mujibira ina maana wameiamini kadari Allah mpaka wamechupa mipaka kwamba Allah kwa kadari hiyo ndo anaendesha mambo kwa lazima. Tumeelewana? Halafu kadaria ni wale ambao wamepinga kadari. Ah, Allah bana ajui kitu. Hao wanaosema si Allah ndo anaendesha matendo haja wanayaumba wenyewe. Allah hata ajui. Allah ndio anakufanyisha sijui wa Mungu uchelewe. Si Allah ndio anakufanyisha uende kusali. Allah yeye ukifanya jambo ndio anajua sahihi. Ushafa umeiba Allah ndio anajua sahihi umeiba. Umeswali Allah ndio anajua sahihi umeswali. Muone bwana, umezini Allah sahihi ndio anajua umezini. Sio kwamba ana elimu yake sija azalia ya kujua kwamba huyu atakaza kaza. Hamna jambo hili kadaria. Umeona? Hawa wamezama kwenye kupinga kadari mpaka wamechupa mipaka kwenye hawa wameiamini kadari mpaka wamechupa mipaka wamemfanya Allah sasa kutokana na kuyajua mambo yeye ndo anayaendesha yote kwa lazima. Ahlu sunnah wal jamaa wasaf wakakaa kati na kati tumeelewana kwamba watu'minu bil qadar au wanu'minu bil qadar tunaamini kadari khairihi wa sharrihi sawa lakini pia katika khairi na shari tunasema wal khairu anasema khairi na nasibisho kwake wal khairu kulluhu ilayhi khairi zote zinatoka kwake sawa wa shar laisa minhu shari zinegemezwa kwa Allah kwamba shari zinazomtukia mja ni shari ambazo zina asili ya kutoka kwa Allah kwa sababu shari Allah haipendi. Umeona? Allah tabarak wa taala ana irada ambazo ameziweka katika namna mbili, irada tukaunia wa irada tu shar'iyya. Irada tukaunia ni ile ya kutaka jambo liwepo. Sawa? Irada shar'iyya ni ile ambayo ameipachika kwa waja matashi ya kuchagua sawa alafu akawapa sheria hii inakataza sheria hii inaamrisha matashi yako sasa uliloamrishwa matashi yako yanaamrishika sawa matashi yako yanakatazika matashi yako ya jambo lililokatazwa yakikupelekea matashi ya kufanya lile lililokatazwa sawa hii ni irada ambayo imecheza hapo irada sharia ndani ya kaunia kwa maana zina iko si ndio zina iko sharia Allah tabarak wa taala aliyotaka zina iweko akasema wala taqrabu zina sawa wewe akakupa mashia wewe akakupa nini sasa kile kitendo cha kutaka zina iwepo ndo khairi hi wa shari min Allah taala khairi wa shari min Allah taala manake khairi za kuoa na khairi na sharia zina zote kazitaka Allah ziwepo sawa lakini kaweka sheria huku fankifu mataba lakum min Allah huku wala taqrabu zina afa akakupa mashia matashi yako yako wapi kwako wewe. Sasa yale matashi yale ndio ambayo wanayakataa hawa mujibu wao. Kwamba mwanadamu hana matashi. Yeye anasukumwa. Ukiona kafanya jambo ujue kalifanya. Tumeelewana? Hili swala la matashi wanaliamini nani? Ahli sunnati wal jamaa. Ndio na kwa dalili gani Allah tabaraka wa taala anaposema wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin kwa sababu. Sawa? Hii maana yake ni kwamba yeye Allah kukufanya ukawa upo kipindi cha jambo ambalo umeitaka lifanyike, sawa, ni Allah kataka wewe kipindi hicho matashi yako yatimie, sawa, kwa yeye kulifanya jambo la wewe kuwepo, kwa kukupa na uwezo huo wa kulitekeleza na kila kitu, sawa, lakini sio kwa kukutenza nguvu jambo hilo ulifanye. Umeona? Sio kwa kukutenza nguvu jambo hilo ulifanyaje? Ulifanye la, bali yeye kile kitendo cha kukupa uzima. Manake upo uwezekano Allah jambo ambalo ni baya kwako kabla hujalifikia akamaliza uhai wako ukafiri mbali, ndio utalifikia ile jambo. Sasa ile illa ayasha Allah, ila Allah atakotaka wewe ulidiriki lile ulilolitaka. Tumeelewana? Kwa kukutenza nguvu kwa matashi yako mwenye. Kwa nini? Wa matashauna, kuonyesha Allah anathibitisha kuna matashi ya nani? Ya waja. Sinaelewa vizuri. Somo hili ni gumu sana leo, tunalina wafaa kubwa. Sisi tunalivamia. Naam. Tayeb. Kwa ajili hiyo jamaa, na muda wenyewe umeenda eh. Tayeb, masomo ya manhaji ndugu zangu ndivyo yalivyo. Udulan ni kwa uadilifu, usawa na usawa. La yamiruna anil haqq. La ilaha illa hu kama mujibira. Hawachupi mipaka kama wanaochupa mipaka mujibira, sawa, wala ila jafa, na wala hawazembei kiasi wakawa kama hawakadaria kwamba hili jambo bwana unalifanya kwa matashi yako wewe mwenyewe, utalifanya Allah atalijua baadaye. Hii au murji'a, hawa ni murji'a ambao wao wanasema matarajio yako kwa Allah unapoamini tu ni pepo. Swala la kuzini, swala la kusali, swala, haya ni matendo ambayo hayana mujarrad na imani, hayana makusudio, la mahala la min al ibadat wala a'mal, halina na hayana nafasi ya a'mal wala ni. Unapoamini tu basi inakutosha wewe kuingia wapi? Au ni rejea ambao itikadi yao inakuwa ni jafaa, sawa, inakuwa ni ile ya kuzembea kabisa kiasi ambacho mtu anajua hata asifanye ibada mwanzo wa kuumbwa kwake mpaka anakufa aliamini tu kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khalas, yeye anasubiri pepo tu. Matendo yote haya hayahesabiwi katika nini? Hayahesabiwi katika imani. Haya ni katika yale mambo yanaleta jafa. La ilaha illa kama mujibira, la wala ila jafa kama murji'a, sawa, bali ummati Muhammadi yatawassatuna, wanayaweka mambo yao kati na kati, wayatadilun, na wanayaweka kwa usawa kabisa, la yamiluna an yamina wala shimali. Idh dini al-islam, kiasi ambacho dini hii ya Kiislam, kadinaha anil ghuluwi, hakika ilisha kataza juu ya kuchupa mipaka, waljafa, na kukata na kuzembea, wa amara bitawassut, na dini ikawa imeamrisha ukati na kati, wal i'tidal, na kuweka usawa, fil umuri kulliha, katika mambo yote. Wa inna man abaraza samati hadha din, na jambo ambalo lililoichomoza, lililoinyanyua na kuipa hadhi dini hii ya Kiislamu, al-adli wal-insafu, ni ule uadilifu wa Uislamu na insafu, wa adami dhulmi, na kwenda kinyume na dhulma. Mambo ya dhulma dini hii iko mbali nayo kabisa. Wal-hukm bil-qistas al-mustaqim, na hukumu zake ni zile zilizokuwa na vipimo vilivyokuwa za sawa sawa, ambavyo vinakubaliana na ule uadilifu unaotakikana na waja walioumbwa na akili salama, anahisi kabisa kwamba Uislamu uko sawa sawa. Unaona? Tayeb, tutaanza wiki ijayo mukaddima huu kwa mtiririko wa kasi kidogo. Mwanzo siku zote huo unakuwa na mengi ya kuweza kuweka taudhihi, lakini baadaye sasa tunapokuwa tumetulizana, sasa tunaondoka hali ya kuwa tayari tuna mwanga juu ya haya. tutaishia hapa leo insha Allah kwa nitakdim tu kama tunatanguliza tu hizi kitabu chetu ambacho tumekianza upya walillahi alhamdu insha Allah tutaendelea wiki ijayo kulu hadha wa sallallahu alaihi wa sallam naam.